Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili AK televizyon izleyicileri ve AKRA dinleyicileri, Ramazanınız mübarek olsun, mübarek geçsin. Allah büyük ecirlere, mükafatlara, sevaplara, hayırlara erdirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Übadet-i Müsamit radıyallahu anh Ramazan'ın yaklaştığı bir günde şöyle buyurduğunu naklediyor. Etakım Ramazan. Ramazan size geldi. Şehr-i bereketin bir bereket ayı. Yavşakumullahu fihi, sizi veya yukaşşikumullah yavşakumullahu fihi, bu ayın içinde Allah sizi rahmetiyle kaplar, rahmetine daldırır ve yünzilir rahmete, rahmeti üzerinize indirir ve yahuttul hataya, hataları, günahları, daha önce işlemiş olduğunuz cürümleri kaldırır, siler ve yestecibu fihi dua ve duayı bu ayda kabul eder. Yenzurullahu Teala ila tenafisiküm fihi. Bu aydaki hayıra, yarışmalarınıza nazar eyler Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Oruç tutuyorsunuz, Kur'an okuyorsunuz, efendim bilmem namaz kılıyorsunuz, teheccüd kılıyorsunuz, teravih kılıyorsunuz. Bu gayretlerinize, hayırda, ibadette yarışmanıza nazar eyler ve yubahi biküm melaiketehu ve meleklerine sizlerle iftihar eder. Bakın benim kullarım ne güzel ibadet ediyorlar diye. Fe erullâhe min enfusikum hayra. Bu hadis-i şerifin ramızda yazılışında dal gibi yazılmış. Bu elindeki kitapta R olarak geçiyor. Bu daha iyi mana veriyor. Kendinizden Allahu Teala Hazretlerine bu ayda hayır ortaya koyunuz, hayır çıkartınız, ibadet yapınız ki Allahu Teala Hazretleri sizin hayrınızı görsün. Fe inne şakiyye men harume fihi rahmetallah. Şakî olan kimse bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum kalan kimsedir. Allah'ın rahmetine erememiş olan kimse gerçekten bedbaht, şakî, eşkıyadan kötü, berbat bir insan demektir diyor. Böyle dediğini Übadet İbn-i Samit radıyallahu anh haber vermiş. Peygamber Efendimiz Ramazan gelmeden önce Ramazan'ı bu kelimelerle tasvir buyurmuş. Şimdi bu kelimeler üzerinde biraz durmak istiyorum. Ramazan'ın 5 günü geçti. Allahu Teala Hazretleri günleri güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Efendim ibadette, zikrinde, şükründe, güzel kulluk yapmakta kendisine tevfikini bizlere refik eylesin, yardım eylesin, lütfeylesin. Efendim çok güzel günler. Efendim çok heyecanlandırıcı günler insanı. Efendim pırlanta gibi değerli günler. Bir kere diyor ki şehri bereketin, bereket ayıdır Ramazan. Maddeten de öyledir. Sofralar bereketlenir, zamanlar bereketlenir, ömürler bereketlenir. Her taraftan bereket fışkırır. Müminin hayatına hayır ve bereket gelir. Çoğalma olur. Her şeyde bir bolluk belirir. Manevi bir feyiz olur. Hem maddi eşyada, evdeki parada, pulda, kesedeki, efendim kasadaki imkanlarda, sofradaki yiyecek içecekte, efendim her şeyde bir güzellik, bereket olur. Çünkü Allah bu ayı bereketli bir, bereketin coştuğu bir ay yapıyor. Bu bereketler tabii müminler için. Bereketlerden istifade etmeye çalışmak lazım. Gayret edenler için tabii. Allah-u Teala Hazretleri bu ayda kullarını rahmetiyle bürür. Rahmetini kullarının üstüne yayar. Rahmet indirir üzerlerine. Bu da efendim güzel bir şey. Allah'ın rahmetine mazhar olmak, Allah'ın rahmetine gark olmak çok güzel bir şey. Efendim, biliyoruz ki bu ayda cennetin kapıları açılıyor, cennet süsleniyor, cehennemin kapıları kapanıyor, şeytanların azılıları zincirlere vuruluyor, kulları azdırmasınlar diye fırsat verilmiyor onlara, engelleniyor. Efendim, böylece hakikaten rahmetin cuşa geldiği, tecelli ettiği bir ay oluyor. Ve Allahu Teala Hazretleri bu ayda çok günahları, evvelce işlenmiş hataları affı mağfiret eder, bağışlar. O iftar vakti geldi mi Allahu Teala Hazretleri nice insanları affettiği, mağfiret eylediği, lütfuna erdirdiği kullar safına efendim geçiriverir. Efendim şakavetlerini saadete döndürüverir. Güzel bir ay. Efendim bu bakımdan da eski suçların bağışlandığı, günahların affedildiği efendim bir ay. Ve yestecibu fihi dua. Ve Allah bu ayda duaları kabul eder. Bu çok önemli. Duaların kabul olması. Çünkü dua edilecek çok efendim konu var. Duaya çok ihtiyacı var ümmeti Muhammed'in. Türkiye'de, Türkiye'nin dışında efendim gariban, mazlum, mağdur, makhur, esir, efendim hakkı gasp edilmiş, efendim kendisine zulmedilen bir çok efendim kardeşimiz var. Mazlum, masum, biçare, efendim güç yetiremiyor, zalim kuvvetli. Mazlumlar da aciz, efendim güç yetiremiyor. Cenab-ı Mevla'nın lütfundan başka bir dayanağı yok. Müminin mümine duası makbul. İşte çok dualar etmek gerekiyor. Kendimize, annemize, babamıza, ninelerimize, dedelerimize, geçmişlerimize, ecdadu, ceddadu, akrabau, taallukatımıza, evlatlarımızın hayırlı evlat olmasına, memleketimizin efendim hayırlara ermesine, efendim berekete mazhar olmasına, iktisadi sıkıntılardan, siyasi bunalımlardan, efendim diğer efendim kötülüklerden korunmasına, düşmanların efendim fırsat bulamaması, kötülük yapamaması hususuna yapılacak dualar çok. Böyle düşünüp gece gündüz Cenab-ı Hakk'a yalvarıp dua etmek lazım. Çünkü duaların kabul olduğu bir ay. Birinci konuşmamda da bunu beyan etmiş ve ikaz etmiştim. Aman çok dua edin diye. Yenzurullahu Teala ila tenafusikum fihi ve yubahi bikum melaikete. Meleklerini Allah net ediyor. Müslümanların Ramazan ayındaki gayretlerini, çalışmalarını, efendim böyle ibadetlerindeki o şevki, aşkı, efendim sabahları erken gidişlerini camilere, efendim yatsılardan sonra teravihleri, tekbirler getirerek salatu selamlarla efendim böyle güzelce eda etmelerini, bunların hepsi coşturucu, güzel efendim haller, manzaralar, görünümler. Cenab-ı Hak bunları meleklerine gösterip efendim bak işte efendim mümin kullarım ne güzel ibadet ediyorlar diye mübahat eyler, iftihar eyler, met eyler, efendim över Müslümanları, ne kadar güzel. O halde biz de Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi üzere kendimizden ortaya efendim bir şeyler koymalıyız. Bizden yana yapmamız gereken nelerdir diye düşünerek Cenab-ı Hakk'ın efendim razı olacağı hayırları, hayratı, hasenatı, işleri yapmaya bir gayret içine girmeliyiz. Efendimiz böyle ikaz ediyor. Kendinizden efendim gayrete gelin, Allah'a yapacağınız güzel ibadetleri arttırın, ortaya koyun diye tavsiye buyuruyor. Efendim bu çalışmaları yapmak lazım. Şimdi bazı insanlar belki bilmiyoruz. Türkiye'de tabii kandiller yanıyor. Elhamdülillah. Efendim minarelerden belli oluyor. Efendim Ramazan geldiği teravihlerden belki bazı yerlerde sahura kaldırmak için samimi muhitlerde belki davul filan çalınıyor. Eskiden çalınırdı her yerde. Şimdi her yerde olmayabilir ama kalabalık yerlerde olmaz. Belki samimi mahallelerde oluyordur. Köylerde, mahallelerde. Yani Ramazan'ın geldiğini bilenler var. Ama kimisi de belki Allahu Teala Hazretleri'nin bu mübarek ayından haberdar değil. Bu ayın efendim evsafı hakkında bilgisi yok. Efendim kendisi bir şey söylememiş kimse, camiye gitmemiş, duymamış, cumaya gitmemiş, öğrenmemiş, radyosunu açmamış, dinlememiş. Efendim çevresi bozuk bir çevre, dinle, imanla ilgili insanlar yok. O da hiçbir şeyden haberdar değil. Ramazan mı, değil mi? Muhiti de böyle Müslümanların çok olduğu bir mühit değilse, efendim, İslami yaşantının olmadığı bir muhitse, hiç şeyden haberi olmadan, efendim, Ramazan'dan, hayırlardan, bereketlerden, nimetlerden, rahmetlerden haberi olmadan Ramazan'ı geçiriyorsa ne kadar fena. Şimdi burada bizim Avustralya'da, efendim, 8,5 dönüm bir arazi almıştı arkadaşlarımız. Bir de içinde iki katlı bir ev vardı. Ama büyük, muhteşem bir ev. Alt katını tamamen açtık, direklerle takviye ettik. Efendim, güzel, yeşilli, zeminli, hoş, sevimli bir mescit oldu. Tabii zaten nihayet bu şehirde Müslümanların adedi Türkiye gibi böyle her taraf Müslüman dolu değil. Adedi mahdut. Efendim, işte biraz da bir tevazu olduğu için Garibanlar Mescidi filan diyerek kendi kendimize arada gülerek isim koyduk filan. Namaz kılınıyor. Allah kabul eylesin. Hafız kardeşimiz geliyor. Efendim, her gün, efendim, Ramazan'ın kaçıysa Kur'an-ı Kerim'deki o cüzden ayetler okuyarak teravihi kıldırıyor. Tatlı, efendim, neşeli geçiriyoruz. Şimdi yakınımızda bir başka kasaba var. Eskiden cuma namazı kılınıyordu. Biz bir iki defa yaz çalışmaları yaptığımız sırada, aile toplantısı yaptığımız sırada, işte en yakın cami nerede diye bakmıştık. 30-40 kilometre mesafe, tamam, gidelim namazı şurada kılalım diye biz gitmiştik. Kapıyı biz açmıştık. Efendim, bana nasip olmuştu cuma hutbesini okumak filan. Efendim, böyle namaz kılmıştık. Sonra baktım, orayı bile ellerinde tutamamışlar, kiralık. Efendim, yerin kirasını vermekten kaçınmışlar, elden çıkartmışlar, sahibi de satmış, kalmışlar, efendim, yersiz yursuz. Ben arkadaşlara dedim ki, şunlara bir cami alıverelim. Efendim, Ramazan geliyor, bak istifade etsinler. Fakat oraya cumaya, efendim, namaz kıldırmaya giden kardeşimiz bir cuma kimse gelmeyiverince de kılamamış tabii. Öğle namazını kılmış, gelmiş. Yani oradaki, yakında bir kasaba bu, oradaki Müslümanlar ilgilenmemiş. Yahu çalışın, etmeyin, eylemeyin, çabalayın, efendim, ikaz edin vesaire filan dedik. Ama işte Ramazan geldi, bir imdat, bir yardım talebi de yok. Aman bize hoca gönderin, işte biz evi açtık, burada namaz kılalım diyen de yok. Efendim, işte Ramazan'dan habersiz geçiriyorlar. Acıyorum yani. Biz gayret ettiğimiz halde onlar hiç bir gayret göstermedikleri için, cumaya bile gelmedikleri için, işte 10-15 aile olan bir yermiş ama bir İslami bir şey de yapmıyorlar. Bakın bu hadis-i şerifin sonunda Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Efendim, fe inne şakiyye men harume fihi, efendim, rahmetullahi azze ve celle. Veyahut men hurime fihi rahmetallahi azze ve celle, aziz ve celil olan Allah'ın rahmetine eremeyenler, işte asıl bedbahtlar, şakiler, haydutlar, eşkıya, yani efendim bahtsız, efendim mutsuz insanlar, işte onlardır. Neden? Ramazan'dan istifade edemediler diyor Peygamber Efendimiz. O durum bu kasabaya göre böyle uygun tabi. Ramazan gelmiş, teravih bile kılmıyorlar. Cuma gelmiş, cumaya bile işte 40-50 kilometre uzaktan bir hoca geliyor, cumayı kıldıracağım falan diye camiye bile gelmemişler. Eldeki caminin bile kirasını vermemişler. Efendim, ya şunlara cami alalım dedik biz. O da olmadı. Allah nasip etmedi. Efendim, alsak da tabii ya birer ikişer belki gelirler ama nasip de olmadı. Bak, Ramazanları öyle mahrum geçiyor. Allah etmesin. Allah sevaptan, hayırdan, efendim, güzel hallerden, güzel, sevdiği, razı olduğu durumlardan insanı cezalandırıp böyle mahrum duruma düşürmesin. Çok acı. Evlatlarımızın, kardeşlerimizin, akrabamızın, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın böyle Allah'ın sevmediği, rahmet ve lütuf eylemediği insanlar durumuna düşmemesi için tabii hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilen diğer bir hadis-i şerife geçmek istiyorum. Efendim, bu duaların müstecap olduğu ile ilgili bir hadis-i şerif olacak bu da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki diyor Ebu Hüreyre radıyallahu anh, felâsetün lâ tureddü davetuhum. Üç cins insan vardır ki onların duaları red olunmaz. Birisi es-sâimu hattâ yuhtıra. İftar edinceye kadar oruçlu, oruçlunun duası reddolunmaz. Ne kadar güzel. Yani iftar edinceye kadar oruçlu bulunduğu müddetçe Cenab-ı Mevla ona imkan veriyor, selahiyet veriyor, ruhsat veriyor, izin veriyor, lütuf ediyor. Efendim, fırsat veriyor, dua etsin. Duası kabul olacak. Duası da reddolunmaz. La tureddü davetuhum. Birisi oruçlu. Bu üç kişiden ikincisi el imamul adilu. Adaletli önder. İmam önder demek, lider demek, efendim başkan demek, hükümdar demek, efendim işin başına getirilmiş, selahiyetli, kendisine ittiba ve itaat edilen kişi demek. Onun da, imamın da duası efendim reddolunmaz. Efendim, çünkü Allah ona selahiyet vermiştir. Müminler de ona tabi olacaklar. Tabi olmadıkları zaman sorumlu, veballi duruma düşerler tabi. Üçüncüsü, imam adaletli yönetici, adaletli devlet başkanı, devletin efendim mümin, adil efendim yöneticisi, çok önemli, duası da reddolunmuyor. Hazreti Ömer adaletiyle tanınmış bir kimse olarak misal verilebilir. Ömer İbni Abdülaziz verilebilir. Osmanlı sultanlarından o mübarekler, fatihler efendim, böyle mücahitler numune olarak verilebilir. Zamanımızda efendim dindar, dine hizmet etmek isteyen efendim yöneticiler misal verilebilir. Efendim, bir üçüncüsü de duası reddolunmayanların birisi oruçlu, iftar edinceye kadar, diğeri adaletli önder, efendim mümin önder. Üçüncüsü de davetül mazlum. Mazlum, zulme uğramış olan insan. Onun da duası reddolunmaz. Yerfa'uhallahu fevkal gamam. Bunların dualarını Allah bulutların üstüne yükseltir. Ve yuftahu leha evvabu seva veyahut yehtahu leha evvabe sema. Efendim, semanın kapılarını onlar için açar veya semanın kapıları bu duaların önünde kapalı kalmaz, açılır. Ve yekulur Rabbu ve alemlerin Rabbi Mevlamız buyurur ki ve izzeti, izzetime and olsun ki le ensuran neke velev bade hin. Ey mazlum, mutlaka ve muhakkak ben sana yardım edeceğim. Biraz vakit geçse bile bir sebeple, bir hikmetten dolayı efendim biraz gecikmiş gibi, efendim vakit geçmiş gibi olsa da o ihmal değildir. Bir müddettir, hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın o mühleti vermesinde. Ondan sonra mutlaka ben sana yardım edeceğim. Zalimden mazlumun intikamını alacağım. Zalimi kahru mahvedeceğim demek oluyor. Hadis-i şerifin sonu böyle. Demek ki efendim mazlum Müslümanların tam efendim bu yönden de duaları makbul. Dua edecek zamanı Ramazan. Mazlumiyet var. Efendim, oruçluluk var, dualar makbul. Dünyanın her yerinde böyle fenni bakımdan, ilmi bakımdan ilerleyememiş, geri kalmış olan Müslümanlar sömürülüyor, eziliyor, efendim harflerle, iç karışıklıklarla, efendim isyanlarla uğraştırılıyor. Acıyorum, şöyle İslam aleminin durumuna bakıyorum. Azınlık oldukları ülkelerde Müslümanların zavallı durumlarına bakıyorum. Çoğunluk oldukları yerlerdeki sıkıntılarına bakıyorum. Allah ümmeti Muhammed'e rahmeylesin diye dualar ediyorum. Evet, bu hadis-i şeriften oruçlunun duasının iftar edinceye kadar makbul olduğu müjdesini de böylece efendim duaların kabul olduğunu zaten geçen haftada söylemiştik. Efendim bir kere daha başka bir rivayeti söyleyerek beyan etmiş olduk. Nihayet sohbetimizin üçüncü efendim hadis-i şerifine geçmek istiyorum. yine Ramazan'la ilgili olacak bu hadis-i şerifte. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki men ehtara yemen min ramadane min gayri ruhsatin vela maradın lem yuhtı yuhtihi savmuddehri küllihi ve insanehu. Bu hadis-i şerif efendim Buhari'de ve diğer Ahmed İbni Hanbel'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un, İbn-i Mace'nin, Darimi'nin efendim kitaplarında kaydedilmiş, efendim Mişkat'ta olan bir hadis-i şerif. Efendim şimdi bazı kimseler çeşitli sebeplerle oruç tutmayabiliyorlar. Müslüman amentü billahi demiş, kelime-i şehadet getirmiş, Müslüman anneden babadan ama İslami terbiyesini almamış, takvası yoksun, eksik. Efendim, dini bakımdan ibadetlerine bağlı değil, gevşek, yapmıyor. Efendim, ibadetlerini tam muntazam bir şekilde ciddi bir Müslüman olarak, müttaki bir Müslüman olarak yapmıyor. Şimdi böyle bir kimsenin durumu hakkında bu hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, efendim, sağlam kaynaklarda yazılmış olan bir hadis-i şerif. Mealini söyleyelim. Men ehtara yevmen min Ramazan. Kim Ramazan'dan bir günü yemek yerse, oruç tutmaz, tutmadan geçirirse, min gayri ruhsatin, bir müsaadesi, mazereti, vela maradın, bir hastalığı olmadan. Yani hastalığı yok. Bir mazereti de yok. Ama Ramazan orucunu tutmuyor, yiyor. Yemek yiyor. Ramazan'da oruç tutması lazım gelirken oruç tutmuyor, yemek yiyor. Tabii ruhsat ne olur? Mesela yolcu ise bir insan seferdeyken efendim Ramazan orucunu tutmayabilir. Çünkü efendim yolculuğun sıkıntıları, meşakkatleri içinde belki iftar edemez, belki yemek bulamaz, belki tabii çeşitli sebepleri var. O yolcunun müsaferet halinde, seyahat halindeki yolcunun böyle bir ruhsatı var ki sonra öder. Yani Ramazan'da mazeretli olur. Ama tutsa da olabilir. Tuttuğu takdirde tutması mümkün. Ama ruhsatı da var. İsterse tutmayabilir de. Veyahut marat. Hastaysa, işte hastalığı dolayısıyla tabibi, müslimi, hazık. Bu kelimeleri unutmamak lazım. Müslüman bir doktor söyleyecek. Tabii Müslüman olmayan bir doktor belki orucun önemini, kıymetini bilmediği için belki de efendim oruca karşı olduğundan, Müslümana karşı olduğundan efendim tutma, sana dokunur filan diyebilir. Öyle değil. Müslüman bir doktor. İkincisi hazık bir doktor. Yani mesleğinde mahir. Hakikaten tutma. Bu sana dokunur. Oruç tuttuğun zaman sen zarar görürsün. Nereden biliyorsun? Yani hakikaten tecrübeli bir doktor mu? Doktor musun? Selahiyetli misin? Hazık bir doktor olacak. Yani hazık ne demek? Mesleğinde mahir, derin bir doktor olacak. Bir de Müslüman olacak. Şimdi bizim burada Avustralya'da hoca kardeşlerimizden birisi anlattı. Hocam diyor, efendim ilahiyattan benim talebem olur. Hocam diyor, burada diyor şeyleri anlattım. Efendim Avustralyalı İngiliz'in birisine anlattım. İşte biz Ramazan'da oruç tutarız. Yemek yemeyiz, su içmeyiz. Vay, peki ne vakitten ne vakite? İşte sabah erken güneş doğmadan şu vakitten, akşam güneş batınca şu vakte kadar. Vay, bu kadar oruç tutulur mu? Bu kadar az kalınır mı? Yani adam diyor sanki sanıyor ki neredeyse böyle bunları yemezse insan ölecek. Hayır, hiçbir şey olmuyor. Hatta daha uzun zaman aç kalanlar var. Yani insan böyle yemek yemeden oruç tuttu diye öyle bir başına öyle bir hal gelmiyor ama ölecek sanıyor yani kendisini. Sanki oruç tutsa ölecek. Öyle düşünüyor. Zor geliyor. Veyahut efendim işte şeytan usta bir aldatıcı olduğu için herkesin kafasına girer, aklını çeler, bir mazeret uydurur, bir bahane bulur ona. Sen işte bilmem ağır işte çalışıyorsun, bilmem şey, dizin titriyor bak, işte bilmem yoruluyorsun, işini güzel yapamıyorsun vesaire, bir bahane uydurur. Yani böyle böyle bahanelere ne denir? Beynamaz özürü, bir namaz demek daha doğrusu. Yani uyduruk mazeret, sağlam mazeret değil. Allah indinde, Allah'ın kabul edeceği bir mazeret değil de işte ayartıcı bir fikirden doğan, efendim aslında mazeret olmayan, efendim kaytarma, efendim kaçma, kaçınma efendim vesilesi, bazıları böyle bir bahane buluyorlar, efendim bir şeyler söylüyorlar. Öyle herkesin efendim kendi kendine düşündüğü şey geçerli değil. Böyle geçerli olmadan, hasta değil, bir ruhsatı yok, bir özel dinin müsaade ettiği durum yok, efendim tutmadığı ne olacak? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, böyle hasta olmadığı halde, sağlam bir sebep olmadığı halde, Ramazan'dan bir gün yemek yese insanı, Ramazan'da herkes oruçluyken oruç tutmasa, efendim oruçsuz geçirse bir günü, efendim onu bütün dehir, savm-ı dehir denilen, yani yılın her gününü oruçla geçirmek demek yani. Bütün ömrü boyunca, bütün zamanını, bütün senesini oruçlu geçirse, efendim tutsa o ona karşı gelmez. Yani Ramazan'dan kaçırdığı bir günü ondan sonra artık telafi etmek imkanı olmuyor. Neden? Kaçtı bir kere, fırsat elden gitti. Onu yamamak, telafi etmek, onun sevabını tekrar kazanmak mümkün olmuyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Onun için Ramazan'a sımsıkı sarılmak lazım. Hem de tabii orucun pek çok sıhhi faydası da var. Elhamdülillah ben, efendim arkadaşlarım bilirler, geçtiğimiz senelerden yakınımda olanlar, işte midemde rahatsızlık vardı, bilmem şeker gibi bir takım rahatsızlıklar, doktor arkadaşlar bizi muayeneden geçirmişlerdi, aman şunun terhizi, aman şuna dikkat, hastalıklar vesaire. Ramazan gelince hepsi geçiyor. Hiçbir rahatsızlık kalmıyor. Efendim hatta hastalıklar tedavi oluyor. Ramazan muhteşem bir ay. Maddeten de vücuda faydası var. Tıbbi bakımdan da faydası var. Ruhi bakımdan da faydası var. Sayılamayacak kadar çok faydaları var. Allah onun için emretmiş. Allah Teala Hazretleri kötü şey emretmez kullarına. Dilese, emretse kimse ona herhangi bir şekilde niye bunu böyle emrettin diyebilecek durumda değil tabii. Allah ne dilerse, ne emrederse kullar onu tutmak durumunda. Niye böyle emrettin ya Rabbi? Lime ketette aleynel kıtar demiş mesela kafirler, efendim bilmem münafıklar Peygamber Efendimiz'in zamanında. Ya Rabbi niye bize savaşmayı farz kıldın? Efendim öyle şey olur mu? Yani Allah ne emrettiyse emri baş üstüne diye tutulması lazım. Ama Allah-u Teala Hazretleri kötü şey emretmiyor. Kullarına, efendim, iyiliğine, maddeten, manen, dünyevi bakımdan da faydalı olacak şeyleri emrediyor. Oruçta öyle faydalı şeylerden. Şimdi o faydalı şeyi bir sebeple tutmuyor insan. İşi Allah'a itaat etmek olduğu halde kulun vazifesi Allah'a itaat etmektir. Allah'a itaat etmesi gerektiği halde itaat etmiyor. Efendim tutmuyor. Artık onun sevabını sonradan pişman olsa, aklı başına gelse, dur ben şunu tutayım da efendim sevabını tamir edeyim, kaçırdığımı efendim tekrar kazanayım diye uğraşsa, bütün senesini oruçla efendim geçirse yine telafi edemez. Çünkü o zamanında olacaktı. Ramazan'ın özel zamanının faydaları vardı. O faydaları kaçırmış olduğundan artık onun bir daha elde etmesi mümkün olmaz. Tabii bir insan hiç niyet etmeden böyle oruçsuz geçse, efendim borcu kalıyor. Ramazan'dan bir gün tutmadı, bir gün borcu kalıyor. Onu sonra ödeyecek. Yani asıl başına geldiği zaman, uslandığı zaman, pişman olduğu zaman, Allah'ın rızasını istiyorsa gözyaşı dökecek, affet beni ya Rabbi diyecek, kaza edecek. Yani tutulmayan oruçlar kaza edilir. Kılınmayan namazlar kaza edilir bu dünyada. Ölmeden evet. Bu dünyadayken gene o borcunu ödemeyi emrediyor Allah. Tutulmayan oruçların ödenmesi de farzdır. kılınmayan namazların ödenmesi de farzdır. Yani o da Allah'ın emridir. Tutamamıştım ya Rabbim. O zaman çok delişmendim, çok akılsızdım, idrak edememiştim. Şimdi akıllandım, dünyayı anladım, hayatı anladım. Şimdi artık iyi kulun olmak istiyorum. Tamam, o eski kılmadıklarını kıl, tutmadığın oruçları tut. Yani onların ödenmesi de farzdır. Ama tabii sevap artık o vaktinde kılınan sevabı, vaktinde tutulan orucun sevabını elde edemez. Biliyorsunuz bir insan efendim cemaatinde mesela çok sevabı var. Evde namazını kıldı. Camide kılmadı. Camide kılsaydı 27 kat sevap alacaktı. Evde kıldı. 1 kat sevap alıyor. Eğer mahalle mescidinde namaz kılarsa 27 kat sevap alır. Cuma namazı kılınan bir camide kılarsa namazını, o vaktin namazını efendim, o zaman 50 kat sevap alır. Gidemedi, kılmadı, tembellik etti, kaçırdı, bilmem, televizyon seyretti, gazete okudu, vakti efendim, fırsatı şeytan efendim geçirtirdi, kılmadı. Şimdi evde kıldı, 27'de 1 gibi oluyor. Gitseydi 27 kat sevap alacaktı, 50 kat sevap alacaktı. Şimdi burada bir sevap alıyor. Birisi bunu bildiği için, bu hadis-i şeriflerde böyle anlatılmış bir hakikat, birisi bir namaza gidememiş iyi salihlerden bir kimse efendim, sonra aynı namazı 27 defa kılmış evinde. Yani 27'de bir ya, 27 misli fazla ya camide kılacağı, kıldı, onu kılamadı, evde 27 defa kılmış. O sevaba erişti mi acaba? Gece rüya görmüş, uyuduğu zaman rüyada bakmış ki önde bir mübarek atlılar, güzel bir amaca doğru at koşturuyorlar, güzel bir yere hızla gidiyorlar. Bu da onlara yetişmek istiyor, o da atını koşturuyor ama onların çok gerisinde kalıyor, ötekiler çok ileride. Allah Allah, ne kadar dehlediyse, atını kamçıladıysa yetişemiyor ötekilerin yanına, arkasında kalıyor. Öndekilerden bir tanesi dönmüş, demiş ki sen boşuna uğraşma. Yani ne kadar koştursan bize yetişemezsin. Çünkü biz namazı camide kıldık, demiş. Yani demek isteniyor ki bu rüya ile efendim camide kılmak 27 kat sevap. Evde peki 27 defa o namazı kılsa o sevaba erişebilir mi? Gene erişemez. Çünkü işte o önde giden atlılar gibi olur. O her şeyi vaktinde yapmak lazım. Emredildiği şekilde yapmak lazım. Emredildiği usul üzere zamanda yapmak lazım. Namazın evvel vaktinde kılınması çok önemli. Bu bir edeptir, bir terbiyedir. Müslümanın bu edebi, bu terbiyeyi, bu alışkanlığı kazanması lazım. Kendisine bunu kural haline getirmesi lazım. Allah ne emrettiyse onun emrettiği veçhile yapacağım emri kendi keyfine göre değiştirerek değil, Allah'ın emrettiği şekilde yapacağım demesi lazım. Allah'a itaat etmesi lazım. İtaatli olması lazım. Semi'na ve eta'na demesi lazım. Ne demek semi'na ve eta'na? Ya Rabbi, emirlerini duyduk, emrin başım üstüne itaat ettik, uyduk, aynen uygulayacağız. Kabul ya Rabbi demek. Allah-u Teala Hazretleri kulluğu güzel yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Bu güzel ayın, bu mübarek ayın, bu şerefli ayın, bu feyizli ayın maddi manevi güzelliklerini sezip tadıp onlardan kısmetini, hissesini eksiksiz almayı nasip eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bütün ümmeti Muhammed'e umumi olarak rahmetiyle tecelli eylesin. Hastalarımıza acilen şifalar, devalar bahşeylesin. Dertlilerimizin dertlerine çareler ihsan eylesin. Mağdur kardeşlerimizi mağduriyetten, mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtarsın. Esir kardeşlerimizi esaretten halas eylesin. Hürriyetlerine kavuştursun. Efendim, gönüllerimizin muratlarını ihsan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Ak Televizyon izleyicileri ve Ak Radyo dinleyicileri.